نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جا جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، نہ ہو آرام تمہارے در کے ٹکڑوں سے، پڑا پلتا ہے عالم تمہارے در کے ٹکڑوں سے، پڑا پلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے، گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے، اسی محتاج خانے سے نہ ہوا کوئی پھر دوست ہو یا خلد ہو، ہم کو غرض مطلب، کوئی پھر دوست ہو یا خلد ہو، ہم کو غرض مطلب، لگایا اب تو بستر ہاں، لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے، لگایا اب تو بستر آپ ہی کے آستانے سے، نہ کیوں ان کی طرف اللہ ہنسو سو پیار سے دیکھے، نہ کیوں ان کی طرف اللہ ہنسو سو پیار سے دیکھے، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے، نہ ہو آرام تمہارے تو احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، تمہارے تو احسان یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی، ہمیں تو شرم سر مسیح آتی ہمیں تو شر مسیح آتی ہے تم کو دکھانے سے ہمیں تو شر مسیح آتی ہے تم کو دکھانے سے نہ ہو آرام زمین تھوڑی سی دے دے بیر مدفن اپنے کوچے میں زمین تھوڑی سی دے دے بیر مدفن اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے ارے غافل بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو پھرے کب تک ذلیل و خوار پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو ہم حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو ہم حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا دے جائے۔